نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہے جو آیت نمبر 61 سے 70 تک. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 61-70. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ غالب آنے والا ہے. فوق عبادہی اوپر اپنے بندوں کے. وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے. عَلَيْكُمْ تم پر. حَفَظَ نِگہبان. حَتَّى یہاں تک کہ. اِذَا جَاءَ جب آتی ہے. احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت. توفت ہو فوت کرتے ہیں اس کو. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. وہم اور وہ. لا يفرطون نہیں کمی کرتے. ثم پھر. ردو وہ لوٹائے جائیں گے. الى اللہ اللہ کی طرف. مولاهم الحق جو مولا ہے ان کا سچا. الا خبردار. له الحكم اسی کے لیے ہے فیصلہ. وہوا اور وہ. اسرع سب سے تیز ہے. الحاسبین حساب لینے والوں میں. قل کہہ دیجئے. من ینجیکم کون بچاتا ہے تم کو. من ظلمات البری خشکی کے اندھیروں سے. والبحری اور سمندر کے. تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو. تدرعا گڑ گڑا کر. وخفیہ اور چپکے چپکے. لئن البتہ اگر. انجانا اس نے نجات دی ہمیں. من حاضی ہی اس سے. لَنَكُونَنَّا البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے. مِنَ الشَّاكِرِينَ شکر کرنے والوں میں سے. قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ اللہ. يُنَجِّيكُمْ نجات دیتا ہے تم کو. مِنْهَا اس سے. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر مشکل سے. ثُمَّ پھر. أَنْتُمْ تم. تُشْرِكُونَ تم شرک کرتے ہو. قُلْ کہہ دیجئے. هُوَ الْقَادِرُ وہ قدرت رکھتا ہے. عَلَى اس بات پر. اَنْ يَبْعَثَ کہ وہ بھیجے. عَلَيْكُمْ تم پر. عَذَابًا ایک عذاب. مِمْ فَوْقِكُمْ تمہارے اوپر سے. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اَوْ يَلْبِسَكُمْ یا وہ تم کو ملا دے. شیعن گروہوں میں. وَيُزِيقَ اور چکھا دے. بَعْدَكُمْ تم میں سے باس کو سواد زور باس کا انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات لعلہم تاکہ وہ یفقہون وہ سمجھیں وکذبا اور جھٹلایا بھی اس کو قوموں کا تیری قوم نے وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے قل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بی وکیل حوالہ دار یا کارساز لکل نبئن واسطے ہر ایک خبر کے مستقر ایک وقت ہے مقرر وسوفا اور ان قریب تعلمون تم جان جاؤ گے وإذا اور جب رأيتا تم دیکھو الذين ان لوگوں کو یحودون وہ مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فعارض تو اعراض کرو انہم ان سے حتی یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیر ہی اس کے علاوہ و اما اور اگر ینسینک بھلا دے تم کو الشیطان شیطان فلا تقعد تو نہ تم بیٹھو بعد الذکر یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ وما اور نہیں علی الذین ان لوگوں کے ذمہ یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیء کوئی بھی چیز ولیکن لیکن ذکر یاد دہانی ہے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں وذر الذین اتخذوا اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لائبن کھیل ولہون اور تماشا وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وذکر بھی اور نصیحت کرو ساتھ اس کے ان جے کے تبسلا گرفتار ہو جائے نفسم کوئی نفس بما کسبت بوجہ اس کے جو کمائی کی اس نے لیسا نہیں لہا اس کے لیے من دون الله اللہ کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی وَإِنْ اور اگر تعدل وہ بدلہ دے کل عدل ہر طرح کا بدلہ لا یوخذ نہ لیا جائے گا منہا اس سے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو ابسلو ہلاک کر دیے گئے یا محروم کر دیے گئے ثواب سے بما کسبو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی لہم ان کے لیے شرابم پینا ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے ہیں.